Hej, hej. Hej, hej. Martin Gustafsson heter jag. Jag är medborgarjournalist och jag har en blogg för Vetenskapliga partiet. Okay. Och för Valsamverkanspartiet. Du pratade här om att vi skulle komma samman och samarbeta folket och sådär, va? Och idag är det ju så att det här ordet kommunist, och du tog ju upp det också, att det handlar om kommunen och så här. Men medierna, eller jag kallar dem för fulmedia, har ju förvrängt ordet. Så in i bomben. Och jag tänkte, kanske skulle vi starta ett nytt parti som har en bättre klang. För idag har folk... Det är många som säger det. Jag håller inte med om det. Nej. Jag tycker istället att vi ska upprätta ord till deras verkliga betydelse och innebörd. För det finns... Men vi får inte komma ut riktigt i fulmedierna. Nej, men... och då finns ju proletären och så. Men sen finns ju också nätmedierna där människorna bjuds in i kommentarsfält och där de får uttrycka sig. Jag vet vad du snackar om, men jag har en annan åsikt. Jag tycker att vi ska envisas. Hur ska vi envisas? Envisas. Jag bara fortsätta med nätmedierna. Fortsätta med nätmedierna också och kommunicera med varandra. Ja, höja absolut, rösten. Absolut. Alltså, jag frågar det här också, ni tar upp det här med rasismen, va? Hur tror ni människor blir rasister? Hur kommer det sig att människor blir rasister? För jag tänker att det är ingen som vill gå omkring och plötsligt jag vill bli rasist, alltså. Nej, det är naturligtvis hela tiden sociala förhållanden som gör det. Ja. Man blir lite rasist av sig själv. Kan det vara någon händelse att någon i familjen blir våldtagen av en invandrare eller av någon mörkhyad? Allmänhet är det okunnighet. Bara okunnighet? Nej, det är många, det är en komplicerad fråga. Kan det vara en känsla? Hur kommer det sig att SD är det största partiet runt omkring här? Ja, de har ju nolltolerans mot rasism nu. Ja, det är vad de säger, men de är ett rasistiskt parti. Mm-hmm. Det är ju bara så rakt av, de är främlingsfientligt och rasistiskt. Ikväll när jag har jobbat länge kan jag inte ge dig svar på dina frågor, för jag är trött. Oj, förlåt. Nu får du sluta. Tack.